Elu, posłuchaj pytania za 70 miliardów dolarów. Kto nie ukończył razem z zespołem kompozycji Mars Napada? A. Tymon Tymiński, B. DJ Jan Maria Rokita, C. Sławomir Pietrzak, D. Świtoń MC. No, trudne pytanie bardzo, ale tak patrzę na te... Tymon Tymiński, ale to jest wirtuoz harmoniki ustnej. To on chyba nie jednak. Wirtuozi to się nie mylą przecież. A DJ Jan Maria Rokita to z kolei nagrał tą płytę taką teraz ostatnio. Ja się zastanawiam, czy to nie jest przypadkiem albo Sławomir Pietrzak, czyli C, czy to nie jest przypadkiem może D, Świtoń MC. Tylko że Świtoń nagrał tą płytę chyba, teraz miał taki przebój chyba, boli mnie w krzyżu czy coś takiego. Także wszystko wskazuje na to. Elu, przepraszam, że ci przerwę, ale przypominam, że masz jeszcze niewykorzystane 3 koła ratunkowe, no i może teraz jest najwyższa pora ku temu. Tak, ale ja jestem pewna, że to jest Sławomir Pietrzak, czyli C. Czyli mam zaznaczyć A, tak? Nie, proszę zakreślić C. C. C. Sławomir Pietrzak. Czy jesteś tego absolutnie pewna? No tak, proszę zakreślić C. Poprosimy komputer może o zaznaczenie pozycji C. Sławomir Pietrzak. Droga Elu, miałeś 35 miliardów dolarów. Już ich nie masz. Ponieważ masz... 70 miliardów dolarów!